Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zupełnie niepostrzeżenie minęła pierwsza minuta po pierwszej już i witam w drugiej godzinie naszego muzycznego spotkania. Tę pierwszą zamknął Luke Weibert ze swoją breakbeatową muzyką metalową, a teraz będzie bardziej punkowa elektronika, zahaczająca o starą psychodelię, ponieważ przed chwilą ten słuchacz, którego wspomniałem z Wielkiej Brytanii, poprosił mnie o zespół Alien Sexfiend. No i żeby to wszystko jakoś pogodzić, wybieram utwór Silver Machine. Silver Machine, czyli cover zespołu Hawkwind w wykonaniu Alien Sexfiend. We'll be right back. Nick Fient i Pani Fient, w zasadzie Pani Fient i Nick Fient, czyli Alien Sex Fient w kompozycji zespołu Hawkwind, w którym to zespole zaczynał swoją ścieżkę muzyczną niejaki Ian Fraser Kilmister, znany jako Lemmy, czyli po prostu frontman, kompozytor, założyciel i kontynuator idei rock'n'rollowych w zespole Motorhead. Ja wspomniałem Johna McIntyre, który produkował album zespołu Stereolab, czyli Emperor Tomato Ketchup, i wspomniałem o tym, że był znany chociażby z zespołu Turtles. No i teraz kolejny, pierwszy utwór z bardzo ważnej płyty dziś. To będzie płyta Standards zespołu Turtles właśnie. I utwór, który trochę wykracza poza ten sos elektroniczny, który kultywujemy od początku naszego dzisiejszego spotkania, czyli od północy, a ja dziś do czwartej aż, czyli czterogodzinny taki maratonik w trójce. Seneca i Turtles. Thank you. Kwadrans po pierwszej. Tu trójka. Wracamy do elektroniki. To będzie taka elektroniczna piosenka. Dead Dogs 2. Cloudlet odpowiada za kompozycję, natomiast za remix Boards of Canada. From the height of the highway on ramp we saw two dogs, a dead in a field, glowing on the Oakland Coliseum, green seats, wasteland. Dogs we thought were dead, they rose up. Rose up when whistled at, a ribcage inflating, like men on the beach being photographed. A guard dog, guard dog. For what? For what? Against overzealous, penniless, athletic fanatics, getting into games, through a hole in the for the owner of the blue tarp tent. Pitched by a creek beneath the on-ramp, in the privacy of the last three, skin and bony tree, devoid of leaves, us under sea, with our new CDs, zipping on Diddy. Oakland, it's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head fit the breath in front of you. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. We secretly long to be some part of a car crash. We long to see your arms stripped to the tendon. To be a red tendon dog. To be a red tendon dog. Was breathing by the side of the highway. Long to be dead. Center of a curious crowd. To be touched. Sticky like nearly dried paint. Their soft science stare. Nursing your face. Anticipating the slide. Tis pinch. I flinch. Of pain. Everyone blank. The car crash, fiberglass, dust straight up settles on your raw muscle tissue. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head to fit the breath in front of you. It's hard to stand the sight of two dogs dead under a sky so blue. You have to stop the blood to your head. Ja nie wspomniałem o tym, że dziś zaplanowałem sporo nagrań koncertowych. Wczoraj sięgnąłem po studyjną płytę zespołu The Chameleons, a dziś przenosimy się do klubu Hacienda. Jest rok 1983. Yeah, I should have got my haircut, shouldn't I? I forgot it was the Hacienda, man. This is called Pleasure and Pain. with pleasure and pain. No loss, no gain. Pleasure and pain. Again and again. Wtedy w 83 roku zespół The Chameleons promował swój debiutancki album Script of the Bridge. I to właśnie z niego pochodziły te dwa chyba moje ulubione utwory, czyli Paper Tiger i Pleasure and Pain. Ale te utwory zostały zapowiedziane przez frontmana Chameleonsów. Natomiast my wracamy teraz do albumu, po który sięgnąłem wczoraj, czyli Strange Times. To do niego zostały dołączone dwa covery. Ten pierwszy, czyli kompozycja Beatlesów Tomorrow Never Knows, już wczoraj wybrzmiał, a dziś utwór Davida Bowiego. John, I'm Only Dancing. It was pretty neat, always seems to mix. Joey's all strong, the bench lights, buttons off. Hello there, hello there. You know I need somebody. Can you hear me? Can you hear me? John, I'm only dancing. She turns me on. I'm only dancing. She turns me on. Don't get me wrong. Standing there, so I stand from the stand. Tell everyone I don't care. Hello there, hello there. You know I need somebody. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Wretch, I'm only dancing. She turns me on. I'm only dancing. She turns me on. Don't get me wrong. Wczoraj także zaproponowałem Państwu dużą dawkę muzyki z płyty Warrior zespołu The Freuders. Dziś nawiązanie chyba do Karmakomy zespołu Massive Attack, ponieważ ten utwór, który za chwilę nosi tytuł Trauma Coma. Station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail to get over, get over, get over, get over, get over, get over, get over, get over it. Another sigh. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Wczoraj także chyba po raz pierwszy w Trójce zaproponowałem zespół Salk, czyli naszych ludzi w Wielkiej Brytanii, a konkretnie Tomas Kubowicz, gitarzysta, i Jakub Starzyński, basista. Z towarzyszeniem angielskich kolegów nagrali już dwa albumy, ten starszy wczoraj, dziś płyta nowsza, No Illusions, zespół Salk. Na wokalach John Sutcliffe, na gitarze rytmicznej Andrew Needle i na perkusji Louis Jones. Dziś wybieramy utwór The Only Faith Is Love. Trochę brzmieniowo kojarzy mi się z The Verve. no ten utwór to bardziej Beatlesi, Kula Shaker, no i oczywiście Stone Roses. Już wypominałem kolegom z Salk ten zespół, a kolejny, no to może państwo napiszą, z czym państwu się skojarzy utwór Black Infinity Upside Down. Mój adres mailowy to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Posłuchajmy jeszcze raz. Salk. Napisała, że już miała się kłaść, ponieważ trochę za dużo elektroniki jak dla niej, a ja napisałem, że nie, teraz będzie gitarowo, więc ona odpisała, że no i teraz mi się podoba, jest tak jak lubię, dziękuję. Ja też dziękuję i dziękuję, że pani nie śpi. Ja jeszcze nie pozdrowiłem pana Sławka z Częstochowy, więc niniejszym to czynię, który od początku nas słucha, wczoraj również przy głośnikach. A może czuć było w tym utworze Radiohead, nie? No, chyba nie. Ale teraz Radiohead zagra, a konkretnie nie zespół, ale utwór Radiohead. To będą panowie z pogranicza teksańsko-meksykańskiego, czyli Tito La Riva i Esteban Steve Jordan z towarzyszeniem zespołu Los Vampiros. Ten utwór pochodzi z soundtracku do filmu Davida Byrna. Oczywiście siły twórczej i lokomotywy zespołu Talking Heads. Ten film, ta płyta w zasadzie to nosi tytuł The Complete True Story Soundtrack. No i wybieram właśnie ten utwór, którego tytuł już wymieniłem i proszę zwrócić uwagę, że oprócz tych akordeonów, które tu będą grały i będzie tak właśnie wesoło i po teksmeksańsku, natomiast będzie tam taki fragmencik trochę psychedeliczny. Znane egzotycznie dla nas brzmiące głosy, ale słychać, że tę melodię skomponował David Byrne, bo to z jego filmu soundtrack, The Complete True Stories Soundtrack, wydany w 2018 roku. Są tu też dwa klasyczne utwory Talking Heads. Ten pierwszy teraz, Wild Wild Life. Aha, jeszcze dopowiem, że to Esteban Steve Jordan był autorem tych dźwięków takich lekko niepokojących pod koniec utworu granych na akordeonie, chyba po raz pierwszy słyszałem psychodeliczną muzykę zagraną przez chwilę przynajmniej na akordeonie, a teraz już zapowiedziałem Wild Wild Life. Są artyści, którzy mają bardzo specyficzny i niezwykle rozpoznawalny język komponowania swoich utworów. Taki na pewno język wypracował przez lata swoich działań David Byrne. Jeśli chodzi o następną piosenkę, to mógłby ją z kolei napisać David Bowie, ponieważ uważam, że ta kompozycja Nila Hanona ma wszelkie cechy właśnie lekkości melodii i intensywności melodii Davida Bowie. To Generation Sex. Niniejszym wracamy na koncert, na którym byliśmy wczoraj, czyli Loose Canyon. Utwory nagrane między 2016 a 2017 rokiem na koncertach gdzieś w Europie. To zespół The Divine Comedy, któremu lideruje Neil Hanon. Teraz przed Państwem utwór Generation Sex. I like lots of things, but there are three things I like most. Ci sono parecchie cose che mi piacciono, specialmente tre. Amore, amore, amore. generation, sex, respect, the rights of girls who wanna take their clothes off as long as we can all watch, that's okay. A generation, sex, elects the type of guys you wouldn't leave your kids with, and shouts off with their heads if they get laid. The lovers watch their backs as hacks in max take snaps through telephoto lenses. They chase Mercedes Benzes through the night. A mourning nation weeps and wails, but keeps the sails of evil tabloids healthy. The poor protect the wealthy in this world. A generation sex injects the sperm of worms into the act of field mice, so you can look real nice for the boys. And generation sex is me and you and we should really all know better. It really doesn't matter what you say. Dorm in pyjama or in camicia da outfit? How do you sleep with pyjamas or nightgown? Night. I sleep only in two drops of French perfume. Solo con tu gato di profumo. Muy bien, madame. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jeszcze jeden utwór z tej trasy koncertowej zespołu Divine Comedy. Napoleon Complex, czyli kompleks Napoleona. A potem może już zagrać chyba tylko Bonaparte. This is a song also. Pulls the strings, who makes the deals? Stands 5'3" in Cuban heels. Who gets all the girls, then wakes up again